भोजराज ने कहा, हे मरुस्थल में निवास करने वाले तथा मलेच्छों से गुप्त शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप वाले गिरिजापते, आप त्रिपुरासुर के विनाशक तथा नानाविध माया शक्ति के प्रवर्तक हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे अपना दास समझे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस स्तुति को सुनकर भगवान शिव ने राजा से कहा, हे भोजराज, तुम्हें महाकालेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। यह वाहिक नाम की भूमि है, पर अब मलेच्छों से दूषित हो गई है। इस दारुण प्रदेश में आर्य धर्म है ही नहीं। महामायावी त्रिपुरासुर यहाँ दैत्यराज बलि द्वारा प्रेषित किया गया है। मेरे द्वारा वरदान प्राप्त कर वह दैत्य समुदाय को बढ़ा रहा है। वह आयु निज है, उसका नाम महामद है। राजन, तुम्हें इस अनार्य देश में नहीं आना चाहिए। मेरी कृपा से तुम विशुद्ध हो। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर राजा भोज सेना के साथ अपने देश में वापिस चला गया। राजा भोज ने द्विज वर्ग के लिए प्राकृत भाषा चलाई। उन्होंने 50 वर्ष तक राज्य किया और अंत में स्वर्ग लोक प्राप्त किया। उन्होंने देश मर्यादा का स्थापन किया और विंध्यगिरी और हिमालय के मध्य में आर्यावर्त की पुण्य भूमि है, वहाँ आर्य लोग रहते हैं। देशराज एवं वत्स्यराज आदि राजाओं का आविर्भाव। सूत जी ने कहा, भोजराज के स्वर्गरोहण के पश्चात अनेक वंश में 7 राजा हुए, पर वे सभी अल्प आयु, मंद बुद्धि और अल्प तेजस्वी हुए तथा 300 वर्ष के भीतर ही मर गए। उनके राज्य काल में पृथ्वी पर छोटे छोटे अनेक राजा हुए। वीर सिंह नाम के 7वें राजा के वंश में 3 राजा हुए थे, 200 वर्ष के भीतर ही मर गए। 10वां जो गंगा सिंह नाम का राजा हुआ, उसने कल्प क्षेत्र में धूम्र पूर्वक अपना राज्य चलाया। अंतर्वेदी में कान्य कुब्ज पर राजा जय चंद्रमा का शासन था। तोमर वंश में उत्पन्न अंगपाल इंद्रप्रस्थ का राजा था। इस तरह से गांव और राष्ट्रीय जनपदों में बहुत से राजा हुए और अग्निवंश का विस्तार बहुत हुआ और उसमें बहुत से बलवान राजा हुए। पूर्व में कपिलस्थान, गंगा सागर, पश्चिम में बाहरिक, उत्तर में चीन देश और दक्षिण में सेतु बंध, इनके बीच में 60 लाख भूपाल ग्राम पालक थे, जो भगवान बलवान थे। इनके राज्य में प्रजाएं अग्निहोत्र करने वाली, गौ ब्राह्मण का हित चाहने वाली तथा द्वापर युग के समान धर्म कार्य करने में निपुण थी। सर्वत्र द्वापर युग ही मालूम पड़ता था। घर घर में प्रचुर धन तथा जन जन्म में धर्म विद्यमान था। प्रत्येक गांव में देवताओं के मंदिर थे। देश देश में यज्ञ होते थे। मलेच्छ भी आर्य धर्म का सभी तरह से पालन करते थे। द्वापर के समान ऐसा धर्माचरण देखकर कली ने भयभीत होकर मलेच्छों के साथ नीलाचल पर्वत पर जाकर हरि की शरण ली। वहां उसने 12 वर्ष तक तपस्या की। इस ध्यान योगात्मक तपस्या से उसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन हुआ। राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर उसने मन से उनकी स्तुति की। कली ने कहा, हे भगवान, आप मेरे साष्टांग दंडवत प्रणाम को स्वीकार करें, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपा निधे, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप सभी पापों का विनाश करते हैं, सभी कालों का निर्माण करने वाले आप ही हैं। सतयुग में आप गौर वर्ण के थे, त्रेता में रक्त वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण के थे। मेरे समय कलयुग में आप कृष्ण रूप के हैं। मेरे पुत्रों ने मलेच्छ होने पर भी अब आर्य धर्म स्वीकार किया है। मेरे राज्य में प्रत्येक घर में धूत, मघ, स्वर्ण, स्त्री हास्य आदि होना चाहिए, परंतु अग्निवंश में पैदा हुए क्षत्रियों ने उनका विनाश कर दिया है। हे जनार्दन, मैं आपके चरण कमलों की शरण हूँ। कलयुग की यह स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे, कलिराज मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अंश रूप में महावती में अवतीर्ण होऊंगा। वह मेरा अंश भूमि में आकर उन महाबली अग्निवंशीय प्रजाओं का विनाश करेगा और मलेच्छवंशीय राजाओं की प्रतिष्ठा करेगा। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए और मलेच्छा के साथ वह कलि अत्यंत प्रसन्न हो गया। आगे चलकर इसी प्रकार संपूर्ण घटनाएं घटित हुई। कौरव वंशों की पराजय और पांडव वंशों की विजय हुई। अंत में पृथ्वीराज चौहान ने वीरगति प्राप्त की तथा सांगोहीन मोहम्मद गोरी अपने दास कुतुम्बगोहीन को यहाँ का शासन सौंप कर यहाँ से बहुत सा धन लूट कर अपने देश चला गया। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड। कलयुग में उत्तम आंध्रवंशीय राजाओं के वंश वृक्ष का वर्णन। श्री गणेश जी को नमस्कार है। श्री राधा वल्लभ की जय हो। नैमिषारण्य वासी ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज, हम लोगों ने आपके द्वारा कहे गए कृष्णांश उदय सिंह के चरित्र को सुना। अब आप अग्नि वंश में उत्पन्न हुए राजाओं प्रमर चयन हानि तथा परिहार आदि के राजवंशों का वर्णन करें। जब भगवान हरि त्रियुगी कहे जाते हैं तो वे कलयुग के किसी प्रकार अवतरित हुए, इसे भी आप बतलाएं। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप लोगों ने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अग्निवंश के राजाओं के चरित्र को मैं कह रहा हूँ, आप लोग सुनिए। दक्षिण दिशा में अम्बा द्वारा रचित दिव्य अम्बावती नाम की पुरी में रमर नाम का एक राजा हुआ। वह राजा सामवेदी था। महाबली उस राजा ने अम्बावती में 6 वर्षों तक राज्य किया। प्रमर का पुत्र महामर महामद हुआ, उसने 3 वर्षों तक राज्य किया और उसका पुत्र हुआ देवापी, उसने भी पिता के समान राज्य किया और उसका पुत्र देवदूत हुआ, देवदूत ने भी अपने पिता के समान ही राज्य किया। देवदूत का महाबलशाली गंधर्वसेन नामक पुत्र हुआ। गंधर्वसेन 50 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात तपस्या करने के लिए वन में चला गया। कुछ समय के बाद शिव के आशीर्वाद से उसे विक्रम नाम का पुत्र हुआ। महाराज विक्रम ने 100 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र हुआ देवभक्त। देवभक्त ने 10 वर्षों तक राज्य किया और वह दुष्ट शंको द्वारा मारा गया। देवभक्त का पुत्र हुआ शालीवाहन, उसने शाकों को जीत कर 60 वर्ष तक राज्य किया और अनंतर वह दिवगंत हो गया। उसका पुत्र शालीहोत्र हुआ और शालीहोत्र ने 50 वर्ष तक तपस्या की और पुत्र शालीवर्धन राजा हुआ। उसने पिता के समान राज्य किया तथा उसको शकहंता नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र सुहोत्र हुआ और उसका पुत्र हुआ हविहोत्र, उसने भी पिता के समान 50 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र इंद्रपाल हुआ। इंद्रपाल ने इंद्रावती इंदौर नाम की पुरी बनाकर उसमें राज्य किया। इंद्रपाल ने भी अपने पिता हविहोत्र के समान राज्य किया और उसका पुत्र हुआ माल्यवान। माल्यवान ने भी माल्यवती नाम की पुरी बनाकर पिता के समान राज्य किया। उसके राज्य में 4 वर्ष तक अनावृष्टि होने से घोर अकाल पड़ गया। अन्न के दाने का दर्शन भी दुर्लभ हो गया। प्रजा के साथ साथ राजा भी भूख प्यास से व्याकुल हो गया। अनावृष्टि दूर करने के लिए राजा ने भगवान शालग्राम की शरण ली। राजा के पास नैवेद्य निवेदित करने के लिए कुछ भी ना था। एक स्थान पर पड़े कुछ अनाज के दानों को राजा ने बीन लिया और जिस किसी तरह उन्हें धोकर पवित्र कर उन्हीं से पूजा आदि की। उसकी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने आकाशवाणी द्वारा कहा, राजन, आज से तुम्हारे वंशजों के उत्तम राज्य में पृथ्वी पर कभी भी अनावृष्टि का भय नहीं होगा। सूत जी ने पुनः कहा, मुनियों, इस प्रकार पवित्र प्रमर वंश समाप्त हो गया। गंगा सिंह के वंश में उसके बाद जो क्षत्रिय शेष बच गए थे, उनकी स्त्रियों से आगे चलकर अनेकों वर्ण संकर पैदा हुए। वे सभी वैश्य वृत्ति वाले थे। वे सभी मलेच्छियों के समान पृथ्वी पर निवास करने लगे। इस प्रकार मैंने दक्षिण के राजाओं के वंश का वर्णन किया।